ब्रह्मसूत्र ब्रह्म जिज्ञासा का जो विषय है ब्रह्म, ये प्रसिद्ध अथवा अप्रसिद्ध, इसको लेकर के पूर्व पक्षी शंका किया। अगर ब्रह्म प्रसिद्ध है तो फिर अज्ञात विषय का ये नहीं रहा तो विचार आवश्यक नहीं है, अगर अप्रसिद्ध है तो फिर जिज्ञासा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उद्देश्य ज्ञान नहीं होने से विचार नहीं हो पाएगा। सिद्धांति उत्तर दिया, अस्तितावत ब्रह्म सामान्यतः ज्ञात है। कैसा पता चला? कहते हैं बृहतेर धातु अर्थ अनुगमत, बृह वृद्ध ये धातु का प्रकृति प्रत्यय विचार करने से सामान्यतया इसका ज्ञान होता है। टीका में हम लोग देख रहे थे एवं सकलम सकल दोष शून्यम निर्गुणम प्रसिद्धम, यहाँ तक देखे थे बद्धकाले भी स्वतो बंधाभाव मुक्तत्वम च प्रतीयते। जहाँ ये ब्रह्म के बारे में लक्षण आता है, जहाँ आएगा नित्य शुद्ध बद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, इतना पूरा मिल करके आएगा, ये सब पद का यहाँ अर्थ दे दिए। तो नित्य अर्थात ये तीनों प्रकार की परिच्छेद रहित हो जाएगा, अंत रहित, शुद्ध शुद्ध अर्थात अविद्यादि दोष शून्य, और बुद्ध बुद्ध अर्थात ज्ञान स्वरूप। तो यहाँ दे दिया जाड्य राहित्य अर्थात ज्ञान स्वरूप चित स्वरूपम, और आगे मुक्त मुक्त अर्थात बद्ध काले भी स्वतः बंधाभाव, जिस समय बद्ध जैसा लगता है जीवत्व को प्राप्त करता है उस समय में भी वास्तविक ये मुक्त है, यही उसका मुक्तत्व है। एवं सकल दोष शून्यम निर्गुणम प्रसिद्धम, एवं सकल दोष शून्यम निर्गुणम प्रसिद्धम किम ब्रह्म, ये प्रसिद्ध हुआ। तथा सर्वज्ञत्वादि गुणकम च तत्पदवाच्यम प्रसिद्धम, सर्वज्ञत्वादि गुणकम, यहाँ तक ये निर्गुण का बात कह दिया, आगे सगुण के लिए, क्योंकि भाष्य में मूल में दिया था अस्तितावत ब्रह्म नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सर्वज्ञम सर्वशक्ति समन्वितम, ये सगुण के लिए भी कहा था, उसके लिए टीका में कहते हैं तथा सर्वज्ञत्वादि गुणकम च तत्पदस्य वाच्यम, और जो निर्गुण हो गया वो हो गया लक्ष्य। ये सर्वज्ञ क्यों होगा, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमत्व में क्यों होगा? कहते हैं ज्ञेयस्य कार्यस्य वा परिशेषे अल्पत्व प्रसंगेन सर्वज्ञत्वस्य सर्वकार्य शक्तिमत्वस्य च लाभात्। ज्ञेय कुछ अगर परिशेष बच जाएगा तब फिर ईश्वर अल्प हो जाएगा, अगर कुछ बाकी रह गया जो ईश्वर को ज्ञान नहीं रहा तो ईश्वर अल्प हो जाएगा, इसलिए ईश्वर को सर्वज्ञ मानना पड़ेगा, अर्थात तो उसका ज्ञान से बाहर और कुछ पदार्थ ज्ञेय नहीं रहे। इसी प्रकार की कोई कार्य अगर परिशेष रह जाएगा जो कि ईश्वर का कार्य का अधीन में नहीं रहेगा तो ईश्वर सर्वशक्तिमान नहीं होगा, इसलिए कहते हैं ईश्वर अल्प हो जाएगा। तो ईश्वर में अल्पत्व दोष न आए इसलिए ईश्वर को सर्व कार्य शक्तिमत्व ये भी मानना पड़ेगा, क्योंकि अल्पत्व जिसमें रहेगा तन्मर्त्यम यद अल्पम तन्मर्त्यम, तो ईश्वर में मर्त्यत्व दोष न आए इसलिए सर्वज्ञत्व और सर्व कार्य शक्तिमत्वम ये आवश्यक है। एवं तत्पदात प्रसिद्धेर अप्रमाणत्वेन आपातत्वाद अज्ञान अनिवर्तकत्वात् जिज्ञासा उपपत्तिर इति उक्त्वा त्वं पदार्थात्मना अपि ब्रह्मणः प्रसिद्ध्या तदुपपत्तिर इति आह। ब्रह्म का प्रसिद्धि सामान्यतया है, यहाँ प्रमाण किया जा रहा है, अभी कहे कि तत्पदात प्रसिद्धे, तत्पद का अर्थ को लेकर के ब्रह्म का प्रसिद्धि ये कहा गया, तत्पद का अर्थ अर्थात ईश्वर को लेकर के और उसका निर्गुण रूप को भी लेकर के, ये कहाँ से प्राप्त हुआ? कहते हैं ब्रीहि विद्धो धातु का विचार करने से उसे सामान्यतया प्राप्त हुआ। एवं तत्पदात प्रसिद्धे, प्रसिद्धे अपि प्रसिद्ध हो गया, कहते हैं ठीक है ज्ञात तो हो गया, कहेंगे ये जो प्रसिद्धि हुआ ये अप्रमाणत्वेन आपातत्वात्, तो ये अर्थात तो ब्रह्म का ये प्रामाणिक ज्ञान नहीं है, ये तो आपात ज्ञान हुआ, आपात ज्ञान होने से अज्ञान अनिवर्तकत्वात्, प्रमाण से नहीं हुआ था ये अज्ञान अनिवर्तकत्वात्, होने से अज्ञान अनिवर्तक हुआ तो फिर अज्ञान निवर्तक निवृत्ति के लिए जिज्ञासा उपपत्ति हो जाएगी इति उक्त्वा अभी त्वम पदार्थात्मना ब्रह्मण प्रसिद्ध्या तदुपपत्ति तदुपपत्ति ब्रह्म उपपत्ति। अभी तत्पद के द्वारा ब्रह्म का उपपत्ति सामान्यतया कहे, अभी त्वम पद के द्वारा भी ब्रह्म की उपपत्ति कही जाएगी। कैसे कहते हैं त्वम पदार्थात्मना ब्रह्मण प्रसिद्ध्या, ब्रह्म का प्रसिद्धि त्वम पदार्थ रूप से भी ब्रह्म प्रसिद्ध है, ये कहा जाएगा भाष्य में। सर्वस्य आत्मत्वाच्च ब्रह्मास्तित्वं प्रसिद्धि ही, सर्वस्य आत्मत्वात् तो अर्थात सभी के अंदर में यही त्वम पदार्थ रूप से भी यही विद्यमान है, इसलिए ब्रह्मा ब्रह्मण अस्तित्वस्य प्रसिद्धि। टीका में सर्वस्य लोकस्य यो अयम आत्मा तद अभेदात ब्रह्मण प्रसिद्धिरित्यर्थः। सर्वस्य लोकस्य प्राणी जातस्य यो अयम आत्मा, सभी लोग जो मैं बोल करके अनुभव करते हैं, तद अभेदात ब्रह्मण प्रसिद्धि, उससे अभिन्न है ब्रह्म। क्योंकि मांडुक्य उपनिषद में भी कहा गया सर्वम ही एतद् ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म स्वयं आत्मा चतुष्पाद, अयम आत्मा ब्रह्म वहां कहा गया। जो सभी के द्वारा आत्मत्वेन अनुभव होता है उसे अभिन्न है ब्रह्म, इस दृष्टि से भी अर्थात आत्मत्वेन भी ब्रह्म का प्रसिद्धि है। ननु आत्मनः प्रसिद्धि का, ये जो आप आत्मत्वेन ब्रह्मण प्रसिद्धि, ये आत्मा का प्रसिद्धि सर्वलोक प्रसिद्धि, सभी लोग जानते हैं आत्मा को, कैसे जानते हैं। इति अतः भाष्य में सर्वो ही आत्मा स्तित्वं प्रत्येति न नाहम अस्मि इति। सर्वो ही अर्थात प्राणी जातो ही आत्मनः अस्तित्वं प्रत्येति, प्रत्येति अर्थात जानाति, कैसे जानता है। कहते हैं अहम नास्मि इति न, नाहम अस्मि इति न, तो दो बार न हो गया, नाहम अस्मि इति न अर्थात अहम अस्मि, यही आत्मा का प्रतीति होती है। टीका में अहम अस्मि इति न प्रत्येति इति न, अहम अस्मि इसी प्रकार की न प्रत्येति न जानाति इति न, किंतु प्रत्येति एव जानाति एव, सैव सच्चिदात्मनः प्रसिद्धिरित्यर्थः। ये जो अनुभव होता है यही सच्चिदात्मनः, यही ब्रह्म का प्रसिद्धि है, आत्मा का प्रसिद्धि यही ब्रह्म का प्रसिद्धि। आत्मनः कुत सत्ता इति शून्य मतम आशंक्य आह, शून्यवादी आशंका करता है तो ये जो आप मतलब उदाहरण दे दिए कि न नाहम अस्मि यह आत्मा का प्रसिद्धि है, इसके द्वारा आत्मा का प्रसिद्धि कैसे पता चलता है। सिद्धांति उसके लिए उत्तर दे रहे हैं, यदि ही भाष्य में यदि ही नात्मास्तित्व प्रसिद्धि ही स्यात् सर्वलोक नाहम अस्मि इति प्रतियात्। अगर आत्मा का अस्तित्व की प्रसिद्धि नहीं होती अर्थात आत्मा है इसका अगर प्रसिद्धि नहीं होता, सारे प्राणियों को कैसा पता चलना चाहिए, अहम न अस्मि इस प्रकार की होना चाहिए, नास्मि इति प्रतियात्, आत्मा नहीं है तो आत्मा शून्य है, इस प्रकार की ज्ञान सबको होना चाहिए। टीका में आत्मनः शून्यस्य प्रतीतौ अहम नास्मि इति लोको जानीयात्। आत्मा अगर शून्य होगा अर्थात आत्मा अगर कोई पदार्थ नहीं रहेगा तब प्रतीति होना चाहिए न अहम अस्मि, तो इस प्रकार की प्रतीति होनी चाहिए, किंतु लोकस्तु अहम अस्मि इति जानाति, सभी को तो प्रतीति इस प्रकार होता है अहम अस्मि, तस्माद् आत्मनो अस्तित्व प्रसिद्धिर इत्यर्थः। ये प्रमाण है कि आत्मा अस्थि रूप है, ये शून्य रूप नहीं है। आत्म प्रसिद्धोपि ब्रह्मणः किम् आयात, तो ठीक है इस प्रकार की अनुभव के द्वारा आत्मा की प्रसिद्धि हुई, किंतु ब्रह्म का इसे क्या होगा, क्या हुआ। आप कहे थे कि आत्मा का प्रसिद्धि के द्वारा ब्रह्म की उपपत्ति हो जाएगी, तो कैसे होगी। आगे भाष्य में आत्मा च ब्रह्म, तो जो आत्मा का प्रतीति हो रही है यही ब्रह्म है, अयम आत्मा ब्रह्म। टीका में दे दिया अयम आत्मा ब्रह्म इत्यादि श्रुतेर इति भाव, अयम आत्मा ब्रह्म ये बृहदारण्यक में भी है और मांडुक्य में भी। अच्छा बृहदारण्यक अयम आत्मा ब्रह्म सर्वानुभू ऐसे, ये द्वितीय अध्याय का अंतिम में अभी चल रहा है ना द्वितीय अध्याय, उसका अंतिम में ये मंत्र है। प्रसिद्धि पक्ष आगे टीका में प्रसिद्धि पक्षोक्तम दोषम पूर्व पक्षेण स्मारयति। अगर आत्मा प्रसिद्ध होगा, पूर्व पक्षी कहा था ब्रह्म अगर प्रसिद्ध होगा तो फिर ज्ञात हो गया, अज्ञात विषय तो नहीं रहा तो विचार का विषय नहीं बनेगा। ये दोष का भी निराकरण करने के लिए स्मरण करवाते हैं पहले दोष का। प्रसिद्धि पक्ष उत्तम, प्रसिद्धि पक्ष उत्तम यो दोष तम पूर्व पक्षीण स्मारयति, पूर्व पक्षी के द्वारा उसको स्मरण करवाते हैं। फिर भाष्य में यदि तर्हि लोके ब्रह्मात्मत्वेन प्रसिद्धम अस्ति ततो ज्ञातम एव इति अजिज्ञास्यत्वं पुनरापन्नम्। यदि तर्हि लोके ब्रह्म आत्मत्वेन प्रसिद्धम, ब्रह्म भिन्न पद मिलाकर के लिखा है, ब्रह्म अगर आत्मत्वेन प्रसिद्ध है तब ततः ज्ञातम एव, ब्रह्म ज्ञात हो गया आत्मत्वेन होने से अजिज्ञास्यत्वम, ब्रह्म में अजिज्ञास्यत्व आ गया ज्ञात पदार्थ का, फिर जिज्ञासा नहीं होती है, पुनरापन्नम फिर प्राप्त हुआ। टीका में तो सिद्धांती इसको बार बार उत्तर दिया है, आपात तो ज्ञान होने पर भी अज्ञान निवर्तक ज्ञान नहीं हुआ, फिर कहते हैं टीका में अज्ञातत्व अभावेन विषयादि अभावात अविचार्यत्वं प्राप्तम इत्यर्थ। पूर्व पक्षी का ही अभिप्राय है, अभी अज्ञातत्व नहीं रहा क्योंकि ब्रह्म ज्ञात हो गया आत्मरूपेण, ज्ञात होने से अज्ञातत्व अभाव हुआ, जिसमें अज्ञातत्व रहता है वही विचार का विषय बनता है। अभी अज्ञातत्व अभावेन विषयादि अभावात, ये विचार का विषय नहीं बनेगा, विषयादि अभावात अविचार्यत्वं ब्रह्म प्राप्तम, तो ब्रह्म में अविचार्यत्व की प्राप्त हो गई, पूर्व पक्षी का अभिप्राय होने से सिद्धांत कहते हैं। यथा इदम रजतम इति वस्तुतः सुक्ति प्रसिद्धिस् तद्वत अहम अस्मि इति सत्व चैतन्य रूपत्व सामान्येन वस्तुतो ब्रह्मणः प्रसिद्धि नेयम् पूर्णानंद ब्रह्म स्वरूप विशेष गोचरा वादिनां विवादाभाव प्रसंगात्। जैसे रजतम इति वस्तुतः सुक्ति प्रसिद्धिस् क्यों कहता है इदम रजतम कहता है, तो वास्तविक वहां तो सुक्ति ही है, सुक्ति की प्रसिद्धि है, रजत रूप से दिख रहा है। तद्वत जब भी अहम अस्मि इति जब प्रतीति होती है इसके द्वारा सत्व और चैतन्य रूपत्व सामान्य का ये ज्ञान होता है, मैं हूं और मैं जान रहा हूं मैं हूं, सत और चिद अंश ये दोनों का तो भान होता है, तो सत्य सत्व और चैतन्य ये दोनों रूपों का सामान्य न वस्तुतः ब्रह्मण प्रसिद्धि ये दोनों के द्वारा, तो ये दोनों वास्तविक ये दोनों तो ब्रह्म का ही है, जो सत अर्चित है जो कि जीव कहता है मैं हूं मैं जानता हूं, ये वास्तविक सत अर्चित ये तो ब्रह्म का ही है, इसके द्वारा ब्रह्म का प्रसिद्धि हो जाती है। किंतु नेयम पूर्णानंद ब्रह्म स्वरूप विशेष गोचरा, यही होता है आनंद रूप का ये अर्थात अभिव्यक्ति नहीं होती है। अगर सच्चित का ज्ञान होने का समय में अगर आनंद रूप का भी ज्ञान हो जाए तब ब्रह्म का अनुभव सबको सीधा हो जाता, कहते हैं वो रूप नहीं होता है। न यम, यम अर्थात यम प्रसिद्धि, यम प्रसिद्धि पूर्णानंद ब्रह्मत्व रूप विशेष गोचरा न, ये जो पूर्णानंद रूप ब्रह्म है, ब्रह्म का ये जो विशेष रूप है, इस विशेष रूप को ये गोचर विषय नहीं बनाता है, ये जो प्रसिद्धि होती है ब्रह्म के आत्म रूप से। अगर हो जाता तो वादिना विवाद अभाव प्रसंगत, वादियों के द्वारा ये आत्मा का स्वरूप के बारे में ये विवाद नहीं होता अगर उसका पूर्णानंदत्व रूप का ज्ञान होता, क्योंकि न्यायिक लोग कहते हैं आत्मा तो जड़ पदार्थ है, आत्मा में सुख की उत्पत्ति होगी, आत्मा में ज्ञान की उत्पत्ति होगी, तो वेदांती लोग कहेंगे ना आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है वही सुख स्वरूप है, इस प्रकार की विप्रतिपत्ति होती है। अगर आत्मा का आनंद रूप का भी ज्ञान हो जाता तो फिर न्यायिक लोग आत्मा में सुख की उत्पत्ति होती है अदृष्ट के चलते, ये सब इस प्रकार की विप्रतिपत्ति विरुद्ध प्रतिपत्ति ये सब नहीं होता। विवाद अभाव प्रसंग, विवाद नहीं होना चाहिए। नहीं सुक्तित्व विशेष दर्शने सति रजतम रंगम अन्यद वेति विप्रतिपत्तिर अस्ति। सुक्तित्व विशेष दर्शन अधिष्ठान का ज्ञान अगर हो जाएगा तो रजतम रंगम अन्यद वा इति जितने सारे अध्यस्त पदार्थ वहाँ अनुभव में आते हैं भिन्न भिन्न व्यक्ति को, वो सब विप्रतिपत्तिर नहीं अस्ति, ये होना नहीं चाहिए। अतो विप्रतिपत्यन्यथानुपपत्या सामान्यतः प्रसिद्धोऽपि विशेषस्य अज्ञातत्वात् विषयादि सिद्धिर इति सिद्धान्तयति। इसलिए विप्रतिपत्तेः अन्यथा अनुपपत्या सामान्यतः प्रसिद्धोऽपि विशेषस्य अज्ञातत्वात्। सामान्य प्रसिद्धि नहीं होगी तो तद विषय का संशय विपर्यत तो होगा ही नहीं, क्योंकि सामान्यतः इदम तो न ज्ञान हो तो फिर रजत है रंग है ये सब संशय होगा, तो सामान्यतः ज्ञान तो होता है। तो विप्रतिपत्ति है अन्यथा अनुपपत्या, अगर सामान्य प्रसिद्धि नहीं होगी तो विप्रतिपत्ति नहीं होनी चाहिए, तो विप्रतिपत्ति है अन्यथा अनुपपत्या सामान्य प्रसिद्धि स्वीक्रियते, ये मानना पड़ेगा अर्थापति प्रमाण से। और विशेषस्य च अज्ञातत्वात् ये भी अर्थापति से सिद्ध होगा, क्योंकि विशेष का अगर ज्ञान हो जाएगा तब तो फिर विप्रतिपत्ति ही नहीं होगी। तो विशेषस्य अज्ञातत्वात् होने से विषय आदि सिद्धि, अर्थात सामान्य रूप से ज्ञात है और विशेष रूप से अज्ञात होने से विचार का विषय सिद्ध हुआ इति सिद्धांत यति। तो सिद्धांत अपना सिद्धांत कहता है भाष्य में, न तद विशेषम प्रति विप्रतिपत्ते है न, अर्थात पूर्व पक्षी जो कह दिया तो यदि ब्रह्मात्मत्वेन प्रसिद्धम अस्ति ततः अजिज्ञास्यत्व, सिद्धांत कहता है कि न ब्रह्मात्मत्वेन प्रसिद्ध ब्रह्म आत्मत्वेन प्रसिद्ध होने पर भी सामान्यतः प्रसिद्ध विशेष रूप से प्रसिद्ध नहीं है, इसलिए अजिज्ञास्यत्व नहीं आएगा। और अगर विशेष रूप से प्रतिपत्ति हो जाता है तो तद विशेषम प्रति विप्रतिपत्ति नहीं होनी चाहिए, किंतु तद विशेषम प्रति विप्रतिपत्ते है हेतु में पंचमी, ये हेतु से ये निश्चय होता है कि प्रसिद्ध विशेषत्व नहीं है। टीका में सामान्य विशेष भाव स्वात्मनि सच्चित पूर्णादि पदवाच्य भेदात कल्पित इति मंतव्य। तो अभी आपने कह दिए कि ब्रह्म सामान्यत प्रसिद्ध विशेषत अप्रसिद्ध, ब्रह्म निरवयव है और इसमें ऐसे सामान्य अंश विशेष अंश अवयव कहाँ से आ गया, सुक्ति ऐसा अवयव पदार्थ होने से कुछ अंश ज्ञान हुआ कुछ अंश ज्ञान नहीं हुआ, ब्रह्म तो निरवयव है और निर्गुण भी है, तो होने से सामान्य विशेष भाव ये आत्मा में कैसे, तो उसके लिए कहते हैं सामान्य विशेष भाव स्वात्मनि सचित पूर्णादि पदवाच्य भेदात कल्पित। सत पद का वाच्य चित पद और पूर्ण इस पद का वाच्य का भेद, तो ब्रह्म किंतु इस पद का वाच्य नहीं है लक्ष्य है, ये सब पदों का जो वाच्य है वो वाच्य में भेद है, वाच्य में भेद होने से ये तीनों ये ब्रह्म में अर्थात स्वीकार किया जाता है, स्वीकार अर्थात कल्पित कल्पित स्वीकार किया जाता है, ये सब कल्पित स्वीकार के चलते सामान्य विशेष भाव ये भी कल्पना हो जाता है। अर्थात कहते हैं सच्चित अंश सामान्य अंश इसका तो ज्ञान होता है, किंतु जो पूर्ण अंश आनंद अंश ये विशेष अंश इसका ज्ञान नहीं होता है, और ये सत चित आनंद पूर्ण ये सब ही कल्पित है, कुछ अंश सामान्य कुछ अंश विशेष इति मंतव्यम। जितना जितना ये पूर्ण अंश का भान होते चलेगा अर्थात परिच्छेद का जितना जितना नाश होगा, परिच्छेद ये अर्थात दुख से ये परिच्छेद अंश का नाश होता है, दुख अर्थात पाप, पाप के चलते परिच्छेद का ज्ञान, जितना जितना दुख होता जाएगा उतना उतना ये भेद ज्ञान हटता जाएगा, तो जब दुख पूरा हो जाएगा भेद ज्ञान चला जाएगा तो अभेद ज्ञान हो जाएगा। तत्र स्थूल सूक्ष्म क्रमेण विप्रतिपत्तिर उपन्यस्यति, क्योंकि भाष्य में कह दिया तद विशेषम प्रति विप्रतिपत्ते है विप्रतिपत्ति होने से, विप्रतिपत्ति किस प्रकार की होता है कहते हैं स्थूल में विप्रतिपत्ति सूक्ष्म में विप्रतिपत्ति उसको सब दिखाते हैं, विप्रतिपत्ति अर्थात विरुद्ध ज्ञान सब नाना मत। भाष्य में देह मात्रम चैतन्य विशिष्टम आत्मा इति प्राकृता जना लोकायतिकाश्च प्रतिपन्नाः। ये जो आत्मा होता है वो देह मात्र है और चैतन्य विशिष्टम तो वही देह ही, देह में ही चैतन्य दिखता है तो वही आत्मा है। ऐसे प्राकृता जना, प्रकृति अर्थात शास्त्र संस्कार रहित, ऐसे लोग कहते हैं। लोकायतिकाश्च, ये लोकायत चार भाग वाले वो भी कहते हैं इसे। प्राकृत जन और लोकायतिक अलग है, लोकायतिकाश्च च करके प्राकृत से अलग, क्योंकि जो लोकायतिका वो लोग शास्त्र संस्कार रहित नहीं है, वो लोग उनका महान शास्त्र है, खूब विचार करते हैं वो लोग भी, इतना तर्क देते हैं। ये बृहद भारती में एक जगह में उनका विचार आया था, चार भाग हो गए लोकायतिका। तो प्राकृत जन हो गए जिनको शास्त्र का संस्कार ही नहीं है, वो तो देह को आत्मा मानेंगे स्वाभाविक रूप से। चार भाग लोग जो विचारशील हो वो लोग देह को आत्मा कहते हैं। ये महाभारत का शांति पर्व में चार्वाक का आया है, चार्वाक बहुत बड़ा विद्वान है। और युधिष्ठिर का जब ये युद्ध पूरा होने के बाद राजस्व यज्ञ होना है तो ब्राह्मण लोग आकर के युधिष्ठिर का पहले स्तुति गान किए, आगे यज्ञ होने वाला है। तो वहां ये विद्वान पहुंच करके तो इतने सारे निंदा स्तुति की, मतलब निंदा किया युधिष्ठिर का, फिर सारे ब्राह्मण लोग मिल करके इसको वहीं मार दिए। चार्वाक ऋषि कहते हैं, महान विद्वान, बहुत बड़ा विद्वान, उसका श्लोक वहां दिया गया, बहुत मतलब ये श्लोक तो कहते हैं। तो पूर्व पक्ष जो होते हैं वो अर्थात बुद्धिहीन नहीं होते हैं, वो उनका बुद्धि होती है। तो लोक आयतिकाश्च प्रसिद्ध, वो एक अर्थात विद्वान है। बोलते ना वो कहीं कह देते हैं चारु वाक अर्थात लोक में, लोकायतिका, क्योंकि लोक आयतम यशा अर्थात लोक ही आयत, अर्थात लोक में खाली फैलता है ऐसा बात कोई नहीं है, किंतु वहां तो चारवाक एक विद्वान है। तो और वो उपस्थित सब ब्राह्मणों के साथ उसका शास्त्रार्थ हुआ है थोड़ा वहां, फिर क्रुद्ध होकर के लोग मार दिए उसको। टीका में हाँ जो बोलता है कि देवगुरु बृहस्पति प्रणयता है चार्वाक दर्शन का, ये क्या सही है? अच्छा हाँ, ये भी आता है चार्वाक दर्शन का, तो ये भी आया है, ये शास्त्र में आया है। ये तो चार्वाक अर्थात चार्वाक ऋषि, तो फिर मतलब वो इस दर्शन का प्रणयता नहीं होंगे, ये बृहस्पति ही माने जाएंगे। अच्छा तो ये सब क्या ना, ये जो आप अगर वो पुराण के अंदर जाएंगे बहुत विप्रतिपत्ति होगी उस आगे। अच्छा ठीक है, मैं देह मात्रम इत्यादि ना, तो ये जो कहा कि शास्त्र प्राकृता जना पामर उनको कहते हैं, शास्त्र ज्ञान शून्य प्राकृता, ठीक है मैं दिया शास्त्र ज्ञान शून्य। ये मनुष्यों को चार कोटि में विभाग किया जाता है, पहले हो गए प्राकृत अर्थात पामर, आगे हो गए कर्मी, शास्त्र ज्ञान हुआ तो कर्म करेंगे सकाम कर्म, तो पहले हो गए प्राकृत अथवा उनको पामर भी कहते हैं, आगे हो गए कर्मी अर्थात सकाम कर्म करेंगे, आगे हो जाएंगे ये निष्काम कर्मी, उनको कहा जाए कर्मयोगी, कर्मयोगी आगे, फिर कर्म संन्यासी, चार प्रकार के विभाग करते हैं। कर्म संन्यासी अर्थात संन्यास हो गया, कर्म का त्याग कर दिया, तो पहले तो सकाम होकर के कर्म करेगा, फिर निष्काम होकर के कर्म योगी बनेगा, आगे फिर कर्म संन्यासी हो जाएगा। तो ये पामर अथवा प्राकृत, आगे कर्मी, आगे कर्मयोगी, आगे कर्म संन्यासी, चार प्रकार के मनुष्य विभाग किए जाते हैं। तो शास्त्र ज्ञान शून्य प्राकृता इसको कहा गया आगे मूल में, प्रकृता जना लोकायतिकाश्च प्रतिपन्ना, देह को आत्मा मानना। ये लोकायतिका चार्वाक का ये सबसे स्थूल रूप, आगे इंद्रियाणि एव चेतनानी चेतनानी आत्मा इति अपरे, जो इंद्रिय होते हैं वो ही आत्मा है, क्योंकि इंद्रिय ही चेतन है, इंद्रियों में ही ज्ञान होता है, इसलिए उसको इंद्रियों को आत्मा कहते हैं। ये चार्वाक का दूसरा विभाग, लोकायतिका का दूसरा विभाग, आगे मनो इति अन्य, ये लोकायतिका का तीसरा विभाग, और लोकायतिका का चौथा विभाग है प्राण, यहाँ दिया नहीं, प्राण को आत्मा कहते हैं क्योंकि वही है तो कहते हैं कि आत्मा है, प्राण चला गया तो गया आत्मा गया, इसलिए चार्वाक का चार विभाग मानते हैं। जहाँ नास्तिक दर्शन छह कहते हैं, अगर चार्वाक को चार लेंगे तो बौद्ध एक जैन एक, अगर चार्वाक को एक मानेंगे लोकायतिका को एक मानेंगे बौद्ध को चार जैन एक, जैसे छह आस्तिक दर्शन होता है छह नास्तिक दर्शन, तो चार या तो बौद्ध में लिया जाता है नहीं तो ये लोकायतिक में चार लिया जाता है, तो लोकायतिक का चार ये है देह इंद्रिय मन प्राण, इनको आत्मा मानना। आगे मूल में विज्ञान मात्रम क्षणिकम इति एक है विज्ञानवादी, तो विज्ञान मात्रम आत्मा, आत्मा क्या है कहते हैं विज्ञान मात्रम ज्ञान और वो क्षणिक है ये आत्मा, और शून्यम इति अपर है शून्यवादी, आत्मा क्या है कहते हैं शून्य, क्यों कहते हैं तस्माद वा ये तस्माद आत्मन आकाश संभूत, तो अर्थात आकाश की उत्पत्ति होने से पहले क्या था, प्रलय समय में कुछ भी नहीं था शून्य था, इसलिए वो लोग कहते हैं कि जो आत्मा है वो शून्य ही है क्योंकि उसी से तो ही उत्पन्न होता है। अच्छा यहाँ तक ये सब वेद बाह्य मत हो गया, ये जो लोकायतिक हो गया और विज्ञानवाद शून्यवादी ये सब वेद बाह्य हो गए। टीका में वेद बाह्य मतानि उक्त्वा तार्किकादि मतम आह, ये सब वेद सम्मत मत है तार्किक मत कहते हैं। भाष्य में अस्ति देहादि व्यतिरिक्त संसारी कर्ता भोक्ता इति अपरे अपरे नयायिक नयायिक, ये लोग क्या कहते हैं देह से व्यतिरिक्त है, नयायिक लोग देह को आत्मा नहीं कहते हैं किंतु असंसारी है, संसारी अर्थात सुख दुख इत्यादि भोग करने वाला कर्ता भोक्ता इति अपरे, ये लोग नयायिक लोग आत्मा में जीवात्मा में तो 14 गुण मानते हैं और परमात्मा में 8 गुण मानते हैं, ये उनका श्लोक है वायुर नवेका दशते जसो गुणा और डिक्का लयो पंच षडे व चांबरे जल क्षिति देह भृताम चतुर्दश और महेश्वरेष्ट मनसस तथैव च, तो ये जल क्षिति देह भृताम चतुर्दश देह भृति प्राणभृताम हाँ जल क्षिति प्राणभृताम चतुर्दश, तो अर्थात तो जीव में चतुर्दश जीव अर्थात आत्मा जीवात्मा में 14 गुण मानते हैं, 5 तो सामान्य गुण हो गया, तो आगे ज्ञान सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म और संस्कार एवं भावना, इनको मिला करके ये 14 गुण मानते हैं, और ईश्वर में तो सामान्य 5 और ज्ञान इच्छा प्रयत्न महेश्वर अष्टो। अच्छा तो ये लोग कहते हैं कि ये कर्ता भोक्ता इति अपरे। अच्छा आगे टीका में सांख्य मतम आह, तो भोक्ता एवं केवलम न कर्ता, सांख्य लोग आत्मा को भोक्ता कहते हैं कर्ता नहीं है, कर्ता तो प्रकृति है, तो ये भोक्ता कैसे है सांख्य लोग कहते हैं, ये जो बुद्धि है बुद्धि इंद्रिय के द्वारा जो विषय लाया गया बुद्धि तदाकार हो जाएगी अर्थात बुद्धि में वृत्ति आ गई, जैसे वेदांती लोग कहते हैं बुद्धि वृत्ति वो लोग भी समान कहेंगे, और फिर बुद्धि वृत्ति में पुरुष का प्रतिबिंब होगा, पुरुष किंतु पुष्कर पलाशपत निर्लेप पुष्कर पद्म पलाश पत्र पद्म पत्र जैसा पुरुष निर्लेप है जैसे वेदांती कहते हैं वो भी उसी प्रकार कहते हैं, तो फिर पुरुष का भोग क्या है कह देंगे जो वृत्ति में पुरुष का प्रतिबिंब आ जाना यही पुरुष का भोग है, ये बिल्कुल वेदांत मत है, तो इसलिए कहते हैं कि सांख्य वेदांत का सबसे नजदीक है। अंतर क्या है कहते हैं कि ये जो बुद्धि है प्रकृति का अंश है ये प्रकृति नित्या है परिणामी नित्या, पुरुष जो है वो तो कूटस्थ नित्य है और प्रकृति जो है वो परिणामी नित्या, ये वेदांती से विरोध हो गया, वेदांत का जो प्रकृति है माया है वो नित्या नहीं है वो ज्ञान नाश्य है और उनका प्रकृति जो है वो परिणामी नित्या हुआ और स्वतंत्र के दोनों भिन्न हो गया। दूसरा भेद हो गया कि उनका जो पुरुष है वो नाना है वेदांत का वो आत्मा एक है, ये दोनों अर्थात सांख्य और वेदांत में ये भेद है। ये भोक्ता एव केवलम न कर्ता इति एक भोक्ता ही है। अच्छा आगे टीका में किम आत्मा देहादि रूप उत तद भिन्न इति विप्रतिपत्ति कोटित्वेन देहेन्द्रिय मनोबुद्धि शून्यानि उक्त्वा तद भिन्नोपि कर्तृत्वादिमान नवा इति विप्रतिपत्ति कोटित्वेन तार्किक सांख्य पक्षौ उपन्यस्य अकर्ता अपि ईश्वराद् भिन्नो नवेति विवाद कोटित्वेन योगी मतम आह। अभी आत्मा देहादि रूप है अथवा उससे भिन्न है, कि आत्मा देहादि रूप उत तद भिन्न, इस विप्रतिपत्ति का कोटि में जो दो कोटि हुआ इस विषय में देह इंद्रिय मनो बुद्धि शून्यानी ये सब अलग अलग कोटि हो गए। देह इंद्रिय मन ये सब तो लोकायतिक हो गए, और बुद्धि बुद्धि हो गया विज्ञानवादी, और शून्य शून्यवादी ये सब तो हो गए वेद बाह्य, और तद भिन्नो अपि अर्थात ये सब आत्मा नहीं है उससे आत्मा भिन्न है किंतु कर्तृत्वादिमान, ये किसका मत नया का, तो कर्तृत्वादिमान नवा इति विप्रतिपत्ति कोटित्वेन उसमें तार्किक और सांख्य, तो न्यायिक मत में आत्मा भोक्ता तो है और कर्ता भी है, तो सांख्य उसमें दूसरा कोटि आकर के कहते हैं कि कर्ता नहीं है खाली भोक्ता है, इसको भी उपन्यस्य कह करके। अभी सांख्य का मत में आत्मा अकर्ता हुआ तो अभी कहते हैं अकर्ता अपि, आत्मा अकर्ता होने पर भी ईश्वराद भिन्नो नवा, ये दूसरा कोटि आ गया, क्योंकि वे सांख्य लोग जो है वो ईश्वर को मानते नहीं, तो अभी ये अभोक्ता होने पर भी तो ईश्वराद भिन्नो नवा इति विवाद कोटि ला करके योगी मत माह, तो योग मत में ये ईश्वर को स्वीकार करते हैं, तो क्लेश कर्म विपाका सये अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, क्लेश कर्म विपाक आशय तो ये सब के द्वारा अपरामृष्ट ये नहीं है ईश्वर में। भाष्य में अस्ति देहादि व्यतिरिक्त न अस्ति तद व्यतिरिक्त ईश्वर, अस्ति तद व्यतिरिक्त जीव व्यतिरिक्त ईश्वर, और ईश्वर कैसा है सर्वज्ञ सर्वशक्तिर इति केचित, ईश्वर सर्वज्ञ ईश्वर सर्वशक्ति ही, सर्वशक्ति में कैसा समास कहेंगे ईश्वर सर्वा शक्त नहीं तो फिर सर्वा शक्ति एक वचन कहेंगे तो सर्वा शक्ति, बहुवचन कहेंगे सर्वा शक्त स्त्रीलिंग है ना शक्ति सर्वा शक्तिर यस्य इति सर्वा सर्वशक्ति ही, पूर्व पद को सर्वा को सर्व हो जाएगा पुंगवत कर्मधारय जातीय देशीयेषु, पूर्व पद को पुंगवत हो जाएगा कर्मधारे पुंगवत कर्मधारे, अच्छा ये तो बहुव्री है तो फिर बहुव्री में पूर्व पद को पुंगवत करने के लिए स्त्रियाहा पुंगवत भाषित पुंस्का धनु समानाधिकरण स्त्रिया मपुरणी इत्यादिषु उसे पूर्व पद को पुंगवत हो जाएगा। इति केचित केचित अर्थात योगी न, अच्छा तो यहाँ तक हो गया ये योगी मत का। आगे टीका में निरतिशयत्वं गृहीत्वा ईश्वरः सर्वज्ञत्वादि संपन्न इति योगिनो वदन्ति, निरतिशयत्वं निरतिशयत्वं है ना पाठ टीका में, निरतिशयत्वं गृहीत्वा ईश्वर जो हो निरतिशय जीव का सातिशय, निरतिशयत्वं गृहीत्वा ईश्वरः सर्वज्ञत्वादि संपन्नः, ईश्वर जो होता है वो सर्वज्ञ है, संपन्न इति योगिनो वदन्ति, भेद कोटिम उक्त्वा सिद्धांत कोटिम आह, ये सब अर्थात भेद कोटि अर्थात आत्म भेद स्वीकार करने वाले हैं, अभी सिद्धांत कोटि अर्थात आत्मा अभेद इसको अभी कहते हैं। भाष्य में आत्मा स भोक्तुर इति अपरे, तो भोक्तुर स आत्मा इस प्रकार की अन्वय होगा, जो भोक्ता है भोक्ता का स स अर्थात ईश्वर, भोक्ता का ईश्वर ही स्वरूप है अर्थात भोक्ता का स्वरूप क्या है कहते हैं ईश्वर, तो भोक्ता का स्वरूप अगर ईश्वर हो गया, भोक्ता जीव बोल करके प्रसिद्ध है, तो जीव का स्वरूप क्या है? कहते हैं ईश्वर। अर्थात जीव ईश्वर में भेद नहीं है, जैसे योगी लोग मानते हैं जीव ईश्वर में भेद। यहाँ कहते हैं भोक्तुर स आत्मा, स अर्थात स ईश्वर, भोक्ता का वो ईश्वर है। टीका में इसका विग्रह पूरा दे दिए। भोक्तुर, भोक्तुर अर्थात जीवस्य, वो जीव कैसा है? कहते हैं अकर्तुहु साक्षिण, वास्तविक जो जीव है वो अकर्ता है, साक्षी है। उसी को समानाधिकरण सब षष्ठ्यंत है, भोक्तुर जीवस्य अकर्तुहु साक्षिण। तो अगर वो अकर्ता है, साक्षी है, फिर वो भोक्ता कैसे बन गया? कहते हैं उपाधि से, वास्तविक तो वो साक्षी है। तो इसी जो जीव का स ईश्वर आत्मा, आत्मा अर्थात स्वरूप, अर्थात जीव का वास्तव स्वरूप तो ईश्वर ही है। इति वेदांतिनो वदन्ति, अर्थात जीव ईश्वर में भेद नहीं है, जैसे योगी लोग कहते हैं। विप्रतिपत्तिर उपसंगरति, द्वितीय बहुवचन विप्रतिपत्ति का उपसंगार करते हैं भाष्य में। एवं बहवो विप्रतिपन्ना युक्ति वाक्य तद आभास समाश्रयाः संतः। एवं बहवः विप्रतिपन्नः युक्ति वाक्य और तद आभास। युक्ति वाक्य कुछ होता है और कुछ युक्ति वाक्य भाष होता है, आभास। तो विप्रतिपन्न क्यों होता है? कहते हैं कि कुछ लोग युक्ति को लेकर के चलते हैं, कुछ लोग युक्ति आभास को लेकर के चलते हैं, इसलिए विप्रतिपत्ति हो गया। युक्ति वाक्य तदाभास समाश्रयः संतः होता हुआ, सब बहुव्रीहि है। विप्रतिपन्ना संतः क्यों हो गए विप्रतिपन्ना? कहते हैं युक्ति वाक्य और तदाभास समाश्रयः, तदाभास को जो आश्रय करते हैं। टीका में विप्रतिपत्ति नाम प्रपंचो निराशश्च विवरण उपन्यासेन दर्शितः सुखबोधाय इह, दर्शितः सुखबोधाय इति इह उपरम्यते। तो विप्रतिपत्ति का जो प्रपंच अन्य अन्य मत सब दिखा करके और उसका निराश अभेदवादी के द्वारा इस सब का निराश, अर्थात ऐक्य कथन किया, आत्मा से भोक्तृति अपरे, अपरे अर्थात यहाँ वेदांति मूल में जो कहा आत्मा से भोक्तृति अपरे वेदांत मत, ये सब विप्रतिपत्ति का प्रपंच दिखा करके उसका निराश करके विवरण उपन्यास है ना, निराश विवरण उपन्यास विस्तार से इसका उपन्यास, उपन्यास कथन उपन्यास है ना दर्शितः। क्यों? कहते हैं सुख बोधाय, क्या क्या विप्रतिपत्ति आत्मा के बारे में होता है इसका ज्ञान करने के लिए कह दिया। इति इह उपरम्यते, अर्थात विप्रतिपत्ति दिखाना ये कार्य यहाँ बात हुआ, पूरा हुआ। तो अभी जो प्रकरण चल रहा था ये विप्रतिपत्ति होता है क्योंकि सामान्यतया ज्ञान होने पर भी आत्मा का विशेषतया ज्ञान नहीं होता है, ये विचार होता था, बीच में विप्रतिपत्ति दिखा दिया। अभी कहते हैं टीका में तत्र युक्ति वाक्य आश्रयाः सिद्धांतिनः, युक्ति वाक्य को आश्रय करते हैं सिद्धांति। तो जीवो ब्रह्मैव आत्मत्वात् ब्रह्मवत्, तो ब्रह्म में आत्मत्व है और ब्रह्म में ब्रह्मत्व है, आत्मत्व हेतु हो गया, ब्रह्मत्व साध्य हो गया। तो ब्रह्म रूप दृष्टांत में आत्मत्व और ब्रह्मत्व ये दोनों रहा, रहने से जीव में भी आत्मत्व है। क्यों? अनुभवात्। ब्रह्म में आत्मत्व क्यों है? कहते आगमत हुआ, तो ब्रह्म क्योंकि ब्रह्म में हेतु रहना चाहिए, ब्रह्म को दृष्टांत बनाया तो उसमें हेतु रहना चाहिए आत्मत्व, तो कहते हैं कि वो आगम से, और ब्रह्म में ब्रह्मत्व ये तो स्वाभाविक है, और पक्ष हो गया जीव, जीव में हेतु आत्मत्व रहना चाहिए, कहते हैं अनुभव होता है, तो होने से ब्रह्म भी वहाँ ब्रह्मत्व भी रहेगा। क्या चीज? जीव ब्रह्म एव, ब्रह्म हो गया ब्रह्मत्व, हो गया साध्य, हेतु हो गया आत्मत्व, आत्मत्व आत्मत्व हेतु हुआ, दृष्टांत तो हुआ ब्रह्म ना, दृष्टांत में साध्य रहेगा, साध्य हो गया ब्रह्मत्व। और जैसे कहेंगे कि पर्वतो पर्वतो बनिमान, पर्वतो बनिमान क्यों कहते हैं धूमवत्वात्। दृष्टांत महानस दे देते हैं तो कहेंगे दृष्टांत कहेंगे बनिमान, तो जो बनिमान है वो हमारा दृष्टांत है। जो भी बनिमान है आप किसी को भी ले लीजिए, और हमारा यहाँ साध्य हो गया, हम कहते पर्वतो बनिमान, साध्य हो गया बनिमत्व अथवा बनी, तो अभी हमारा दृष्टांत हो गया बनिमान, तो अभी बनिमान जो होगा उसमें बनी रहेगा, तो ये हो सकता है। महानसम क्या ना वो सरल है, आरंभ की आरंभ स्थिति में वो देते हैं इस दृष्टांत। यहाँ जो है तो आत्मत्वार्थ अनुभव से सिद्ध है, पक्ष में अनुभव सिद्ध है, और दृष्टांत में तो शास्त्र सिद्ध है क्योंकि आत्मत्व अर्थात मैं हूं, इस प्रकार के सभी का अनुभव है। इत्यादि युक्ते है, तो ये युक्ति को आश्रय करने वाले सिद्धांती उनका ये युक्ति होगा। और तत्वमसी इत्यादि श्रुतेश्च अबाधितायाः सत्वात्, तो ये दोनों में जो अभेद है तो तत्वमसी श्रुति ये भी कहती है, कहते हैं कि ये श्रुति बाधित हो जाएगी, कहते नहीं श्रुति अबाधित है, अबाधितायाः श्रुते है सत्वात्। अर्थात अनुमान भी है और श्रुति भी है। और अन्य तो देहादिर आत्मा, तो युक्ति युक्ति वाक्यों को आश्रय करने वाले सिद्धांति हो गए, अन्य हो गए जो युक्ति आभास को आश्रय करते हैं उनके लिए कहते हैं देहादिर आत्मा अहम प्रत्यय गोचरत्वात् व्यतिरेकेण घटाधिपत इति युक्ति आभासम। तो ये लोग दे दिए दृष्टांत, दे दिए घट को, और ये अनुमान हो गया व्यतिरेक अनुमान, तो व्यतिरेक अनुमान होने से हम जब दृष्टांत में जाएंगे वहां साध्याभाव दिखा करके हेतु भाव को दिखाएंगे, तो यह न साध्यवत तो न हेतु मत इस प्रकार कहेंगे। कभी दृष्टांत हो गया घट, तो घट में अभी हम साध्य भाव दिखाएंगे, तो हमारा इस अनुमान में पक्ष क्या हो गया देहादि, और साध्य हो गया आत्मत्व, और हेतु हो गया अहम प्रत्यय गोचरत्व। अभी घट में हम साध्य का अभाव दिखाएंगे, तो आत्मत्व अभाव घट में है, घट में आत्मत्व अभाव होने से कहते हैं वहाँ हेतु का अभाव भी है। अहम प्रत्यय गोचरत्व घट को कोई मैं नहीं कहता, अहम प्रत्यय का विषय वो नहीं होता है। तो दृष्टांत में साध्याभाव दिखा करके हेतु अभाव हो गया, अभी पक्ष में चलेंगे वहाँ हेतु को दिखा करके साध्य को दिखा देंगे, तो विपक्ष हो गया देहादि, उसमें अहम प्रत्यय गोचरत्व है, गोचरत्व विषयत्व, अहम कहता है देह को, होने से वहां आत्मत्व रहेगा। ये अर्थात युक्तियाभास को आश्रय करने वाले होते हैं, इति युक्तियाभासम। और दूसरा वो कहते हैं उनके पक्ष में भी श्रुति है, स वा एस पुरुषो अन्नरसमय, अन्नरसमय तो स्थूल शरीर ही होता है और उसी को पुरुष शब्द से कहा गया। स वा एस पुरुष न पुरुषो अन्नरसमय, स वा एस कह करके तस्माद वा एतस्माद आत्मनः आकाश संभूत जो प्रकरणी है वही अन्नरसमय हुआ, स वा एस तभी अर्थात वही आत्मा ही तो अन्नरसमय हुआ, अर्थात देह ये श्रुति भी हो गया। और दूसरा जो लोग इंद्रियों को आत्मा कहते हैं उनके लिए दिखाते हैं, इंद्रिय संवादे जहाँ इंद्रिय का बीच में विवाद होता है, को नु अस्माकम श्रेय, हम लोग के बीच में श्रेष्ठ को नु अस्माकम श्रेष्ठ, तो श्रेयान वहां श्रेयान है सर ना, श्रेयान तो नहीं बहुत सारे है, अच्छा श्रेष्ठ फिर शब्द है। तो अभी कहते हैं इंद्रियों का संवाद में चक्षुरादयस तेह वाचम उचुहु, चक्षुरादि इंद्रिय बाघ इंद्रिय को कहे, तो इनका बीच में जो वार्तालाप होता है वो सब चेतन होंगे, यही तो आत्मा है, ये प्रमाण है। इंद्रियों को आत्मा कहने वाले ये प्रमाण देते हैं। और मनो उवाच, मन भी कहा, और यो अयम विज्ञानमय, तो ये यो अयम विज्ञानमय कह करके ये विज्ञानमय जो बुद्धि विशिष्ट इसी को आत्मा शब्द से कहा गया, इसलिए बुद्धि आत्मा ऐसे कहने वाले। मनोवाच श्रुति सर अर्थात मनो उवाच अर्थात उवाच का करता हुआ मनो, इसलिए मन जड़ कैसे होगा, वही चेतन है। तो जो लोग मन को आत्मा मानते हैं उनके लिए वो लोग ये श्रुति को प्रमाण देते हैं मनोवाच। जो लोग बुद्धि को आत्मा मानते हैं कहते हैं यो एम विज्ञानमय प्राणेशु हृदय अंतर ज्योति, ये श्रुति है। और दूसरा है जो शून्यवादी वाले हैं वो लोग कहते हैं असत एव इदम अग्र आसित तस्माद असत सत जायते, इस प्रकार कहते हैं ये छांदोग्य उपनिषद। तो शून्यवादी लोग और न्यायिक लोग कहते हैं कर्ता बुद्धा इति प्रकार की ये विश्रुति है। और योग वाले कहते हैं जो ईश्वर होता है अनस्नन अन्यो अभिचाक शीति, तो ये द्वा सुपर्णा संयुजा सखाया समान वृक्षम परिसस्व जाते और तयोर अन्य पिप्पलम स्वादु अति, वो तो जीव हो गया। अनस्नन अन्यो अभिचाक शीति, तो ईश्वर अनस्नन अन्य जीवात अन्य अर्थात ईश्वर जो कि जीव से भिन्न है, ऐसा योग वाला वो ये श्रुति को प्रमाण दिखाते हैं। अच्छा, और आत्मानम अंतरो यमयति, तो ये आत्मानम अर्थात जीवान अंतरो यमयति, अंदर में रह करके सभी को वो यमन करता है। तो ये ईश्वर जीव से भिन्न है क्योंकि आत्मानम यमयति, तो जो ईश्वर है आत्मानम द्वितीय है कर्म है, ईश्वर कर्ता है इसलिए कर्ता कर्म भिन्न होगा तो ईश्वर जीव भिन्न होंगे, ऐसे ये लोग कहते हैं योगी लोग। इति वाक्याभासम च आश्रिता इति विभाग, ये लोग सब वाक्याभास को आश्रय करने वाले हैं। सिद्धांत अभी अनुमान देता है, वो लोग कह दिए ना कि देहादिर आत्मा अहम प्रत्यय गोचरत्वात्, सिद्धांति अनुमान देता है देहादिर अनात्मा भौतिकत्वात् दृश्यत्वात् इत्यादि न्यायी ही। तो देह अनात्मा है क्योंकि भौतिक है, दृष्टांत देते हैं घट को दृश्यत्वात्, ये सब होने से तो ये घट में भौतिकत्व रहेगा अनात्मत्व रहेगा, देह में भी भौतिकत्व रहने से अनात्मत्व, देह भौतिक क्यों है क्योंकि पार्थिव शरीर कहते हैं। अच्छा, दृश्यत्वात् इत्यादि न्यायी ही और आनंदमयो अभ्यासाद इत्यादि सूत्रेश्च, आनंदमय अभ्यासाद, तो वहाँ आनंदमय शब्द से वेदांत मत में वहाँ आनंदमय अधिकरण में दो विचार दिया जाता है, पहले के वृत्तिकार मत दिया जाता है आनंदमय को आत्मा कहते हैं, आगे फिर तो ये ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा वो वाक्य को लेकर के आनंदमय कोश का जो अधिष्ठान है पुच्छ है प्रतिष्ठा है वो ब्रह्म है, वो ब्रह्म आनंदमय कोश का प्रतिष्ठा है, ब्रह्म आनंदमय नहीं है। तो ये आनंदमय अभ्यासात वो अधिकरण विचार होकर के तो ये सब सूत्र के द्वारा ये जो कोश है वो सब आत्मा नहीं है आनंदमय अधिकरण में ये निर्णय हुआ इत्यादि सूत्र से आभासत्वम अर्थात कोश आत्मा नहीं है वो सब निर्णय किया गया है। इसलिए ये जो अन्य को आत्मा कहने वाले जो देहादि इत्यादि को वो सब उनका इत्याभास है। अच्छा, ननु संतु विप्रतिपत्तयस् तथापि यस्य यन्मते श्रद्धा तद आश्रयणात् तस्य स्वार्थः शेष्यति किं ब्रह्म विचार आरम्भेण इत्यतः आह। पूर्व पक्षी कहता है कि नाना मत अगर है तो रहने दीजिए। तो संतु विप्रतिपत्तयः, विप्रतिपत्ति नाना हो तो रहने दीजिए, तथापि यस्य यन्मते श्रद्धा, जिसको जिस मत में श्रद्धा तद आश्रयणात् तस्य स्वार्थः शेष्यति, उस मार्ग में चला जाएगा। किम ब्रह्म विचार आरम्भेण इत्यतः, तो क्या कुछ दिन पहले एक महात्मा है तो मुझे कि ठीक है क्या प्रश्न पूछे विचार करेंगे, तो बोले कि योग सांख्य और ये जो न्याय अन्य अन्य मत और वेदांत ये सब क्या एक ही मुक्ति को कहते हैं? बोले बिल्कुल नहीं, सभी का मुक्ति अलग अलग है, वास्तविक वेदांत का मुक्ति और योग सांख्य मुक्ति अलग है। वेदांत जिसको त्वम पदार्थ शोधन कहेंगे, सांख्य योग वाले उसी को मुक्ति कह देंगे, उनका पुरुष पुष्कर पलाशवत निर्लेप हो गया, तुम पदार्थ शोधन हो गया, मैं तो शुद्ध हूं मेरे को जगत का कोई स्पर्श ही नहीं है, किंतु ये जो दृश्यमान ये क्या है कहेंगे ये प्रकृति ये सर रहेगा। इसलिए व्यास भाष्य में वहां कहें कि ये योगी का स्थिति कैसा है, तो वो तो योग सूत्र का भाष्य है, वहां तो योग को समर्थन करके व्यास जी लिखेंगे, कहते हैं योगी पर्वत का शिखर देश में आनंद में बैठा है और नीचे सब आग लगी हुई है, संसार इस प्रकार के कहेंगे तो आग लगी हुई है, जब देखेगा योगी तो अंदर में थोड़ा पीड़ा हो जा सकता है, भाई जल रहा है। वेदांति को किंतु क्या है, तो वेदांति कहेगा कि ये सब खाली ऐसे दिखता है पर्दा में। योगी का क्या होगा, जैसे ही देखेगा ना नीचे आग लगा है, वो क्या करेगा, चला जाएगा, चित्तवृत्ति निरोध कर लिया। वेदांति आंख खुल करके देखता होगा, कहेगा ये सब खाली पर्दा में दिखता है, यह कुछ नहीं है। तो जीवन मुक्ति में ये दोनों पक्ष में भिन्न है। वेदांति को जीवन मुक्ति का जो आनंद होगा, योगी को वो नहीं है। योगी को थोड़ा होने से वो अपना कहते ना एयर कंडीशन में चला जाएगा, चित्तवृत्ति निरोध कर लेगा। वेदांति को किंतु ये लाभ, जो आत्यंतिक दुख निवृत्ति दृष्टि से सब योगी होता हो सकता है। आत्यंतिक दृष्टि अर्थात विदेह मुक्ति सबका समान है, किंतु जब तक जीवन मतलब विदेह मुक्ति नहीं हुआ वो लोग का अर्थात तो वो जीवन मुक्ति क्या है उनको, अर्थात तो वो चित्तवृत्ति निरोध समाधि में ही उनका, नहीं तो वृत्ति सारूप्य मितरत्र, अर्थात तो वो लोग वृत्ति सारूप्य होने नहीं देंगे। तो क्या करेंगे, कहते समाधि में अधिक अधिक जाएंगे, इसलिए निर्बीज समाधि कहते ना। पहले तो समाधि हो जाएगा कि मैं पुरुष हूं, अर्थात पुष्कर पलाशवत हूं, विवेक ख्याति होगा। आगे ख्याति बंद होकर के निर्बीज समाधि अर्थात कोई वृत्ति नहीं रहना, मैं शुद्ध पुष्कर पलाशवत हूं, एक वृत्ति है ना। वेदांति कहेगा ब्रह्माकर वृत्ति कह सकता है, तो वो लोग कहेंगे वृत्ति भी नहीं चलना है, इसको कहेंगे निर्बीज समाधि। वेदांति कहेंगे बिल्कुल जड़ है, पत्थर में कोई वृत्ति चलता है क्या, नहीं चलता है। इसलिए वेदांति योगियों का समाधि को कहेगा जड़ समाधि, वेदांति का समाधि किंतु चेतन समाधि, तो उसका तो स्मरण मतलब उसका तो है विद्य, सत्ता विद्यमान है। तो इनका मुक्ति शब्द से लेकर के अलग अलग बोल रहे हैं और साधना भी अलग अलग है, सब अलग है, लेकिन दुख निवृत्ति तो अंतिम फल था, मुक्ति का फल भी दुख निवृत्ति में आकर के सभी का है। न्यायिक का विदेह मुक्ति में ही मुक्ति, ये जो सांख्य और योग वाले होते हैं को छोड़ करके फल रूप से देखेंगे तो वो भी एक ही प्रकार दुख का निवृत्ति बोलते हैं, और सांख्य भी बोलते हैं तो तीन प्रकार का दुख निवृत्ति, ये भी बोलते हैं आनंद का अनुभव करना है, किन्तु यही वेदांतियों का अधिक है, उनका कहीं आनंद का अनुभव नहीं है। क्यों, क्योंकि उनका दुख का निवृत्ति हो जाएगा, किंतु ये जो आनंद की अनुभव आना है वो तो उनका चित्त को निरोध करके रखेंगे योगी सांख्य वाला, और नैयायिका तो आनंद क्या है, तो आत्मा में उत्पन्न होने वाला एक गुण है। तो हमको जब एक वृत्ति में ही इतने हमको आनंद होता है तो चित्त वृत्ति निरोध में तो होता है, इसलिए तो बहुत लोग इतने आनंद हो जाते हैं। चित्त वृत्ति जो निरोध कर लेते हैं ये तो जड़ हो गया ना। योगी लोग क्या कहते हैं, उनका जो निर्बीज समाधि तस्यापि निरोधात होना वो अलग है, लेकिन जो समाधि योगी लोग जो समाधि होते हैं वो तो चित्त जब एकाग्रता करते ही इतने आनंद जग जाता है, और समाधि में जाए तो और भी ज्यादा अनुभव। वास्तविक योग वृत्ति का क्या उनका स्थिति होता है, समाधि को आने से पहले आपका अन्य विषय का चित्त वृत्ति बहुत क्षीण हो जाएंगे, क्योंकि अगर अन्य विषय का चित्तवृत्ति अधिक रहेगा आप समाधि प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ब्रह्मा मतलब समाधि कहें और ब्रह्माकार वृत्ति में भी समाधि प्राप्त करना, ब्रह्माकार वृत्ति क्षण भर के होना, आगे ये कहेगा कि मैं तो जीवन मुक्त हूं, किंतु वो लोग कहेंगे क्षण भर में नहीं होगा, उसी का ही वृत्ति चलना ही चाहिए, मैं ब्रह्म हूं ये चलना ही चाहिए, यहां तक दोनों बराबर होंगे। आगे वो लोग कहेंगे कि ये जो मैं पुरुष हूं पुष्कर पलाशवत, ये वृत्ति भी बंद होना चाहिए, वेदांति इसको ग्रहण नहीं करेगा। क्यों बंद होना चाहिए, वो वृत्ति किसका है, अंतकरण का है ना, वो चले न चले हमको क्या मतलब है। वेदांति को भी जब हो जाता है मैं ब्रह्म हूँ, वो भी कभी कभी और भी उच्च स्थिति वो भी निष्ठा ज्यादा होते होते वो भी शरीर को मतलब जाएगा उसी निर्बीज समाधि को, वो भी जाएंगे ये भी जाएंगे, किन्तु वेदांति को ये निर्बीज समाधि में कोई मतलब नहीं है, उनको उसमें मतलब है। हमको निर्बीज समाधि अधिक होना चाहिए, धीरे धीरे बढ़ना चाहिए, ये जो तस्यापि निरोधात सर्व निरोधे निर्बीज समाधि, इस प्रकार के ये सूत्र में देखें, कहीं देखें आपको कितना समय निरोध हुआ ये कैसे पता चलेगा। आपको अगर वृत्ति चलता है कि ब्रह्माकार वृत्ति अर्थात तो वो कहेगा कि अस्मि, इस प्रकार की जो वृत्ति चलता है तो उसमें आपको पता चल जाएगा, वास्तविक पता नहीं चलेगा, फिर भी जैसे समाधि से आ जाएगा आपको थोड़ा पता चलेगा। किंतु जब पूरा निरोध हो जाएगा, जैसे सुसुप्ति, सुसुप्ति से उठने के बाद अगर आपको कुछ बाहर पता नहीं चलेगा, आपको तुरंत पता चल जाएगा कितने समय सोया, नहीं चलेगा। इसलिए निर्विध समाधि जो आप कहते हैं कि धीरे धीरे बढ़ना चाहिए, अर्थात ये बिल्कुल चलना नहीं चाहिए, अर्थात विदेह मुक्ति की तरफ चलना है, तो ये कैसे पता चलेगा? अब कितने समय ये बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है कैसे पता चलेगा? वहां वाचस्पति टीका में कहते हैं कि ये पता चलेगा धीरे धीरे, उसका जो फल आएगा ना, कितना शांत अधिक रहेगा, कितना ये सब रहेगा, तो फिर धीरे धीरे इतना समय आज हम समाहित हो गया, इस प्रकार की धीरे धीरे ये पता चलेगा। तो उनका यही होगा कि हमको दुख का निवृत्ति रहा, किंतु हमको आनंद हुआ, ये वो लोग स्वीकार नहीं कर पाएंगे। वेदांती किंतु कहेगा हमको आनंद भी हुआ, वो लोग नहीं कर पाएंगे। पहले स्थिति में उसको अनुभव, अनुभव दृष्टि से योगी का अनुभव अधिक आनंदपूर्ण रह सकता है वास्तविक। नहीं, नहीं, वो पहले जो हम जो आनंद कर रहे वेदांती उसी को वो भी अनुभव करके ही आगे गया, वो भी अनुभव करता है। किंतु वेदांती का यही जो जागृत व्यवहार इत्यादि जीवन मुक्ति अवस्था, ये लाभ उनको थोड़ा कम होगा, ये हमेशा हटते रहेंगे, वेदांती हटेगा नहीं, वो अपने आप हट जाएगा। हाँ, हो सकता है कि जिस वेदांती का प्रारब्ध है, प्रारब्ध था पूर्व जन्म में योग मार्ग से गया है, वो हट जाएगा, जिस ज्ञानी की षष्ठ सप्तम भूमिका में जाने वाले हैं वो लोग इतना व्यवहार नहीं करेंगे। किंतु जो ज्ञानी को वो प्रारब्ध नहीं है, पूर्व को योग मार्ग इत्यादि का संस्कार नहीं है, वो ही चतुर्थ पंचमी में रहेगा, ऊपर जा सकता है, किंतु चतुर्थ में ही उसको आनंद होगा। किंतु योग मार्ग में चतुर्थ वाला को कोई लाभ नहीं है, उसको षष्ठ में लाभ मिलेगा। जब अर्थात जिसको यहाँ वेदांत में कहेंगे कि पदार्थाभाविनी, अर्थात विश्व चित्त पदार्थ का भावना नहीं करेगा, तभी योग मार्ग में उसको आनंद मिलेगा, मतलब दुख घट जाएगा। वेदांत कहता है किंतु चतुर्थ से हो जाएगा, ये मिथ्या है। इस प्रकार अर्थात जीवन मुक्ति का लाभ दोनों वेदांत में अधिक है, उनको थोड़ा कम होगा। वो समाधि में जाएगा तो लाभ आ जाएगा, जैसे समाधि से बाहर आएगा ना, उसको ये संसार का ये अर्थात भय पीड़ा ये सब रहेगा, क्योंकि सत्य है ना, वो रहेगा। षष्ठ भूमिका में जब आ जाए, मतलब जिसको ज्ञान मार्ग में षष्ठ भूमिका कहेंगे पदार्थाभाविनी, तब वो थोड़ा मतलब ये हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, नहीं तो उनका इतना लाभ नहीं है। ये तत्पदार्थ का शोधन हो जाना इस मार्ग का ही मुख्य लाभ है। अच्छा, ये पंक्ति जो देख रहे थे, ननु संतु विप्रतिपत्तयः तथापि यस्य मते, जिसका जिस मत में श्रद्धा है उसी मत में जाएगा, तो ये ब्रह्म विचार आरंभ में ये फिर क्या लाभ है इत्यतः भाष्य में कहा, तत्र अविचार्य यत्किंचित विप्रतिपद्यमानो निःश्रेयसात् प्रतिहन्येत अनर्थम च इयात्। इसलिए अर्थात अविचार्य, ब्रह्म का अगर विचार नहीं करेगा, अन्य किसी मार्ग में चला जाएगा, तो यत्किंचित प्रतिपद्यमानो, कुछ ना कुछ प्राप्त कर लेगा, उसे निःश्रेयसात् प्रतिहन्येत, निःश्रेयस से मोक्ष से वो मतलब विच्युत हो जाएगा, और अनर्थम च इयात्, अनर्थ को भी प्राप्त कर जाएगा, ये हानि हो जाएगी। अच्छा ठीक है, आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं।